αφιέρωμα στο George Gershwin εδώ στο Βήμα FM, με αφορμή τη γέννησή του σαν σήμερα το 1898. Έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή. Φανταστείτε τι άλλα θα έγραφε αν ζούσε περισσότερο. Έφυγε λοιπόν το 1937, αλλά ήδη έχει αφήσει πίσω του κομμάτια τα οποία διασκευάζονται μέχρι τις μέρες μας. Και γι' αυτό θα ακούσουμε σήμερα μερικά από τα αριστουργήματα που έχει γράψει στη δεκαετία του 20 και του 30. Αυτό να φανταστείτε μόνο. Και είναι και κάτι άλλο. Όπως έχετε παρατηρήσει, λίγο πριν παίζαμε τον δίσκο του Tony Bennett και της Lady Gaga με διασκευές από αυτή την εποχή. Η Barbara Streisand, διασκευές. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες τα τελευταία 10-15 χρόνια, ακόμα και ο Brian Ferry που ακούσαμε λίγο πριν, διασκεύασαν αυτή την εποχή. Η εποχή μεταξύ 20 και 45, δηλαδή 1920 και 45, ήταν μια εποχή που βγήκαν αριστουργήματα στον χώρο αυτής της τάξης, ας πούμε, των τραγουδιών που διασκευάζονται μέχρι τις μέρες μας, και κάποια από αυτά, τα περισσότερα είναι του Gershwin, είναι και ο Cole Porter τότε και ο Irving Berlin και άλλοι. Σήμερα θα ακούσουμε μερικά από τα αριστουργήματα του Gershwin. Billie Holiday. Along the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, then in a little while he'll take my hand. Though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe night. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be mine. That's meant for two, from which I'll never roam, or what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I Πρώτη φορά το τραγούδι αυτό ακούστηκε το 1924, δηλαδή πριν από 90 χρόνια. Το έγραψε ο Gershwin για την σάτιρα τότε Lady Be Good, και αργότερα έγινε και ταινία κινηματογραφική με την Άιντα Λουμπίνο με τον τίτλο The Man I Love, ακριβώς όπως το τραγούδι, το 1947. Δεκάδες οι ερμηνείες, όπως και στο επόμενο που εμείς

Η Κοιμωμένη ξύπνησε από το θέατρο του Νέου Κόσμου. Το υπέροχο παραμύθι της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, σκηνοθετημένο από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές του παραστάσεις στο θέατρο Ακροπόλ. 19, 20, 21, 26 και 28 Σεπτεμβρίου. Η Κοιμωμένη ξύπνησε. Μην τη χάσετε αν αγαπάτε το καλό θέατρο για τα παιδιά σας και για σας. Πληροφορίες nkt.gr. Προπόληση viva.gr, public, Παπασωτηρίου, 7 spots, Ιαννός. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Το 1951 βγαίνει μία ταινία που θεωρείται ένα από τα καλύτερα musical, όχι μόνο της δεκαετίας του 50, αλλά και από τα καλύτερα γενικά musical, ένας Αμερικανός στο Παρίσι, που είναι εμπνευσμένο από το έργο του 1928 του Gershwin. Στην ταινία του 51 έπαιζαν ο Gene Kelly, η Leslie Caron και ο Georges Guettari, που τον ακούμε τώρα σε ένα τραγούδι από το φιλμ αυτό. Une chanson, c'est Paris, c'est Montmartre, c'est Robinson. C'est le jour qui s'éveille comme un pinson. Car l'amour est là dans mon cœur. Ah, quel grand bonheur. It's madness to be always sitting around in sadness. Oh, when you could be learning the steps of gladness. Ah, you'll be happy when you can do just six or seven. Begin today, you'll find it nice. The quickest way to paradise. When you practice, here's the thing to do. Simply say as you go. I'll build a stairway to paradise with a new step every day. I'm going to get there at any price. Stand aside, I'm on my way. I've got the blues, and up above it's all fair. Shoes gone and carry me there. I'll build a stairway to paradise with a new step every day. I'll build a stairway to paradise with a new step every day. I'm going to get there at any price. Stand aside, I'm on my way. I've got the blues, and up above it's all fair. Shoes gone and carry me there. I'll build a stairway to paradise with a new step every day. With a new step every day. Τώρα θα ακούσουμε μια νεότερη εκτέλεση, αρκετά νεότερη, σε ένα τραγούδι από ταινία του 1937 που είχε πει για πρώτη φορά ο Fred Astaire, αλλά εμείς θα το ακούσουμε από τον David Bowie και τον Angelo Badalamenti. Είναι μία από τις δεκάδες αποδείξεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διασκευές αυτών των τραγουδιών της δεκαετίας του 20, απίθανες διασκευές και αναπάντεχες, από καλλιτέχνες που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, όπως είναι ο David Bowie. Ακούμε το A Foggy Day in London Town από Bowie και Angelo Badalamenti. Πρώτη εκτέλεση Fred Astaire. Thank you. was a stranger in the city. Out of town, where the people all knew, I had that feeling of self-pity. What to do? What to do? What to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum A Foggy Day in London Town. Μια ανάλογη ατμόσφαιρα δημιούργησε ο Άντζελο Μπαταλαμέντι και η ερμηνεία του David Bowie σε αυτό το τραγούδι, που επίσης έχουν πει δεκάδες καλλιτέχνες. Για το επόμενο δεν χρειάζονται και πάρα πολλά. Louis Armstrong και Ella Fitzgerald. Thank you. Ο Γκέρσουιν το έγραψε αυτό, όπως είναι γνωστό, για την όπερα του 1935 «Porgy and Bess». Συνεχίζουμε με μερικές από τις εκατοντάδες ερμηνείες στα τραγούδια του Γκέρσουιν και τώρα από το 1930, όταν έγραψε το «I Got Rhythm» και που χρησιμοποιήθηκε σε δεκάδες ταινίες και ιδιαίτερα στο musical «Girl Crazy», αργότερα και στο φιλμ «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι». Είναι η Judy Garland. Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Got my man, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man, who could ask for anything more? Who could got music. I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man. Who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't mind him hanging around my front or back door. Το 1937 ο George Gershwin δίνει το τραγούδι που θα ακούσουμε στο film Shall We Dance, όπου το παρουσιάζει στην ταινία αυτή η Ginger Rogers. Όχι, το τραγούδι που θα ακούσουμε το έδωσε στην ταινία Shall We Dance, σωστά. Ποιο είναι το τραγούδι, δεν είπα. Το τραγούδι είναι το They All Laughed. Στην ταινία λοιπόν εκείνη του 1937 το λέει η Ginger Rogers. Εμείς το ακούμε από τον Tony Bennett, σε παλιά ηχογράφηση βέβαια, αυτός ο καλλιτέχνης που είναι πιθανόν την άλλη εβδομάδα να είναι στο νούμερο 1 της Αμερικής με το καινούριο του άλμπουμ. They All Laughed από το Shall We Dance με τον Tony Bennett. Laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi Wallace was a phony. It's the same old cry. They laughed at me wanting you, said I was reaching for the moon, but oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, ho, ho, who's got the last laugh now? That Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughers busy. That's how people are, they laughed at me. Wanting you, said it would be a long goodbye, but oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together, darling. Let's take a bow. Oh, ho, ho, ho. Who's got the last laugh? Oh, ho, ho. Who's got the last laugh? Oh, oh, oh, who's got the last laugh now? Σκέπτομαι πόσο φοβερά θα πρέπει να αισθάνεται ένας καλλιτέχνης όπως είναι ο Tony Bennett που ακούσαμε. Αυτή η ηχογράφηση είναι από τις αρχές δεκαετίας του 60, που 50 χρόνια μετά παραμένει στην επικαιρότητα, πλησιάζει τα 90 και βγάζει άλμπουμ με μία από τις δημοφιλέστερες νέες τραγουδίστριες. Ούτε καν θα το σκεφτόταν τότε ότι θα είχε τέτοια ζωή. Έχει περάσει και δύσκολα χρόνια για μια εποχή, απομακρύνθηκε από την επιτυχία γιατί είχε πέσει στα ναρκωτικά και έχασε αρκετά χρόνια από την καριέρα του, όσο και να δεν φαίνεται. Ακόμα και αυτοί οι καλλιτέχνες αυτού του τραγουδιού έχουν μερικές φορές προβλήματα. Ξαναγύρισε όμως και έκανε comeback, αλλά έχασε τουλάχιστον 20 χρόνια που θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο ψηλά σε δημοτικότητα ο Tony Bennett. Τώρα θα ακούσουμε νεότερη έκδοση ενός τραγουδιού του Gershwin από κάποιον που έχει πει κι άλλο τραγούδι του, τουλάχιστον ξέρουμε το Someone to Watch Over Me με τον Sting, που ακουγόταν και σε ταινία που είχαμε δει πριν από αρκετά χρόνια. Αυτό εδώ είναι μια διασκευή σε τραγούδι που ο Gershwin έγραψε για τον Fred Astaire. Ο Fred Astaire, παρόλο που ήταν χορευτής, έχει πει στη δεκαετία του 30, είχε την τύχη να υπάρχει τότε που έγραφαν τραγούδια ο Gershwin και ο Cole Porter, και έχει την τύχη να είναι αυτός που είδε τις πρώτες εκτελέσεις των περισσότερων από τα τραγούδια αυτά στις ταινίες του. Nice Work If You Can Get It με τον Sting. So making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Hands of midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Αυτό ήταν ο Sting μετά την επιτυχία που είχαν οι συναυλίες του με τον Paul Simon στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχές του 2015 έρχονται σε επιλεγμένες πόλεις της Ευρώπης. Θέλετε να ακούσετε πόσο κάνει το εισιτήριο στο Βερολίνο? Paul Simon και Sting ξεκινάει από 300 ευρώ και φτάνει στα 100 το φθηνότερο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Με ένα τετράδιο από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών, ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή και θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, εκεί που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι. Λοιπόν, ο Γιάννης Σονάρας. Συγγνώμη, θα κάνεις λεωφόρο του στον Άρη και πλατεία του Σαμαρά. Ο Σαμαράς ήταν το κέντρο. Θα πηγαίνει δρόμο, θα πηγαίνει αυτό τον πρωθυπουργό μας. Άλλοι μας σώσανε. Ομόνια, δεν κάνει. Ξέρω, αλλά όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, γελάτε εσείς, εγώ ιστορικός είμαι. Και την αιώλου όταν τελειώσει αυτή η ιστορία και θα καταλάβει ο κόμμας από τι σώθηκε λόγω της πρωθυπουργίας Σαμαρά, τα ξαναλέμε. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε με τραγούδια του Gershwin. Θα είναι τώρα η Peggy Lee σε μία διασκευή. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά θέλουμε να έχουμε μία ποικιλία των εκτελέσεων. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα και που λέγεται They Can't Take That Away From Me ήταν το 37 με τον Fred Astaire πάλι. Ακούσαμε χθες Fred Astaire στο Cheek to Cheek που παρουσιάσαμε για την διασκευή της Lady Gaga και του Tony Bennett. Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό που είχε πρώτο ακουστεί στην ταινία του 37, Shall We Dance, με την Peggy Lee. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Και για το τέλος άφησα το καλύτερο, γιατί ευτυχώς υπάρχουν ηχογραφήσεις με τον ίδιο τον George Gershwin, που όπως είπαμε έφυγε από τη ζωή τόσο γρήγορα το 1937. Θα ακούσουμε τον George Gershwin να παίζει πιάνο σε ηχογράφηση του 1928 στο Λονδίνο σε ένα μέρος από το έργο του Rhapsody in Blue. Καλό Σαββατοκύριακο.